Люко Дашвар. Мати все. Роман. Видавництво «Книжковий клуб», клуб сімейного дозвілля. Харків, 2011 рік. Читає Галина Шумська. Книги Люко Дашвар найбільше читають в Україні. За 3 роки вони вийшли загальним накладом понад 100 тисяч примірників. Люко Дашвар – автор творів, які рік у рік здобувають премії та дипломи престижних літературних конкурсів «Коронація слова», «Книга року» за версією BBC та всеукраїнського рейтингу. Настала черга Дашвар представити широкій публіці свій 4-й роман, матеріалом до якого послужило саме життя. Як і всі мої книги, вона про любов, про життя. Можу сказати, що це історія одного нещастя, яке ніколи не могло б стати щастям. Переважно дія відбувається в 4 стінах в Києві, на Подолі. Але жахів, прикрощів, радощів там не менше, ніж у попередніх книгах. Ось прочитайте це самі. Ось побачите, за 1 ніч. Буде боляче, бридко, солодко і дуже добре. Ольга Герасим'юк. Вражаючий тираж для вітчизняного книговидання, але цілком зрозумілий. Автор пише та пише добре. Про те, що знає. Ніякої біжутерії, все по-справжньому. Газета по-київськи. Не дивно, що твори Люко Дашвар набули такої популярності, що романи її відзначені преміями конкурсів «Коронація слова» та «Книжка року BBC». З абсурду людського існування авторка зуміла витворити продукт, який користується стійким попитом на читацькому ринку в Україні. Інформагентство «Уніан». Люко Дашвар є письменницею, книжки якої найбільше читають в Україні. Наклад її книжок склав 110 тисяч примірників за 3 роки. Кореспондент .net. Романи Люко Дашвар мають свого вдячного читача. Він віддає свій голос грубо і зримо, грошима, купуючи книжку. Його вибір не випадковий. У цих романах хороші діалоги, жива мова, точні характеристики, динамічний сюжет, наші реалії. Високий замок. Здавалося б, професорській доньці Лідочці Вербицькій пощастило. Турботлива мама, коханий чоловік, гарна квартира, грошей вдосталь, якби не таємниця. Вона дізнається, що забите сільське дівча, куплене для сексуальних утіх її брата Платона, не єдина маріонетка в руках їхньої матері. Підступ і брехня – ось на чому мати побудувала свою родинну ідилію. Але власного щастя Ліда зречеться сама. Мати все і все втратити. Передмова. «Візьміть, прочитаєте за 1 ніч», – гаряче прошепотіла мені жінка в книгарні, діставши з-під поли 1 з книжок Люко Дашвар. І сказала, де в місті лишився ще 1 примірник іншого її роману. І переказала початок і кінець. І сказала, що не знає, хто той Люко Дашвар такий, але читається – страшне. Наплачетеся – страшне. Я зрозуміла, що стою зараз у сяйві чужої, безперечної народної слави. Бо саме так вона і виражається, я це знаю напевне. З того моменту я стала читачем романів Люко Дашвар. І от зараз прочитала оцей, найбільший, теж за одну ніч. «Мати все» – безперечно, гра слів, яка погано перекладається іншою мовою. Все, що в цій книжці відбувається, погано перекладається взагалі на інший світ. Бо все це може статися лише тут і лише з нами. Я зараз ходжу своїм київським подолом, де моя домівка, і роззираюся, в якому цікаво будинку жили ті жінки, яких оце так помордувало любов'ю. В те, що вони були справжні, я вірю абсолютно. Бо в книжках Люко Дашвар рівно стільки вигадки, скільки ми самі завжди придумуємо про себе і тим живемо. Її історії лише справжні. Такого не придумаєш. Бо якби придумав, це було б дешевою підробкою. Я в це вірю цілковито. Бо сама перечитала мільйони листів, написані мільйонами наших українських людей, з мільйонами їхніх особистих історій, що скидаються на геніальні романи. І сама зустріла сотні людей із життями, які читаються одним духом за одну ніч. Як я узнала пізніше, Люко Дашвар теж перечитала ті самі мільйони листів і теж перезустрічала усіх тих людей, коли працювала в газеті. І це одразу мені пояснило її химерну уяву і її химерну мову, і наблизило. Втім, я бачила Люко Дашвар у своєму житті один єдиний раз. Просто мені випадково пощастило. Ось так я для себе й вирішила, що уже точно знаю, хто такий той Люко Дашвар. І можу тепер це сказати тій жінці з книгарні, що, певне, вже тримає під прилавком останній примірник цього нового роману. Це, моя дорогенька, не жінка і не чоловік. Це ім'я, як сама Люко Дашвар пояснила, складене з початкових літер імен тих, кого вона любить. Склеєне докупи так, ніби і справді можна докупи зліпити таку химеру, щоб ті, кого любиш, завжди були одне ціле. І щоб воно, оце ліпливо, ще й жило і ходило, і довго не розпалося на дрібненькі розбиті серця. Цей Люко Дашвар майже не з'являється на люди. Бо, певне, після того, як ті люди прочитують її романи, як і оцей, що ви зараз узяли до рук, вони мали би кидатися жадібно роздивлятися автора, як ніби він перед ними босий і навіть без нічної сорочки. Бо, прочитавши, вони одразу би збагнули – вона все це знає. Знає, що любов, якою вона є насправді, страшно і стидно буває показати людям. Вона божественна і бридка. Вона така болюча. Вона із гордої людини робить розчавленого слимака, а чисте ніщо висаджує на трон. Вона підносить на самі небеса, щоби скинути тебе звідти, блаженного у брудну застояну калюжу, і роздивлятися, як тобі любо так умирати, пізнавши ті небеса. Люко Дашвар пише неприкриту правду про наших жінок і чоловіків. вона зліплює їх докупи в одне неможливе ціле. А кожна жива людина мріє приліпити так до себе свою половинку. І цього вистачає не лише одну мить сліпучого і солодкого болю. Вона знає, що оце воно і є, те, заради чого ми все життя мучимося. Омріяне щастя. Але ми того, втім, ніколи не встигаємо втямити, і так, порвані пристрастями на ганчір'я, і помираємо, думаючи, що його таки не буває. А тобі лиш усе життя про нього морочили голову. Я можу помилятися, звісно. Чи може викликати такі почуття масова література? Ну, я думаю, що така може. Ось прочитайте це самі. Ось побачите, за одну ніч буде боляче, бридко, солодко і дуже добре. І ви можете не зізнаватися, що це про вас. Я, наприклад, це і так знаю і нікому вас не викажу. Ольга Герасим'юк. Замість прологу. Того осіннього вечора у провулку поблизу контрактової темрява світло з'їла, і око їй не виколоти, не видно. Нічого не рятувало, ні ліхтарі, ні лампи з вітрин і вікон. Небо порвалося. Чорні кишки долу, дощ кров фонтаном. Вітер із дощем грається. Ужменю його та й кидає на тобі косяк, на тобі горизонталі. Потік, хазяїн собаку не вижене. А собача хазяїна нараз. Верескливе, мале, на ніжках-сірничках, чим душ тягнуло літніх чоловіка і жінку до чорного целофанового мішка. Валявся повний-повнісінький при стіні на тротуарі. Старі за ним по калюжах, блага парасолька вітру кланяється. І куди, куди? Лакі, лакі, ту вошу просять, та зупинись уже. Собача дошкреблося до мішка, обнюхало його, ніби тільки тут. Задню ніжку вже підняло. Не встигло примоститися, раптом вуха сторчака загарчало, кудись у бік дивиться. Старі озирнулися, повз них стрімко йшла молода вагітна жінка. Притискала до живота голу гумову жінку з розчепиреними ногами. По воді пряма їй дорожка найкоротша, і сама, як та вода. «Кінець світу!» – прошепотіла стара, дивлячись вагітній услід. Старий обійняв дружину. «Ходімо додому, мати!» Вона глянула на мішок, біля якого вже відмітилося собача. «Як для сміття, мішок завеликий», – мовила непевно. «Треба подивитися. А що, як там людина?» Він обійняв її міцніше, майже силоміць повів геть. «Сміття, Люба, звичайне сміття. Чого ти розхвилювалася?» «До пенсії ще тиждень, а волокордин майже закінчився». Із чорного целофанового мішка визирнув волоцюжка. Байдуже плюнув у спину старим. «Це ж треба! Ледь ноги переставляють, а й собі світ рятувати. Вагітній бракувало повітря, та вона бігла. Поспішала так, ніби несла не огидну ляльку, кисневу подушку для астматика. Трохи ще, трохи. До чотириповерхового, ще дореволюційного будинку з понівеченими ангелами на фасаді кроків 20. Не подужала. Зупинилася. Лицем у небо. Ротом, як та риба. А в рот не повітря, вода. Нема спасіння. А де, де? Подалася поглядом до вікон високих. З них світло м'яке манить. Ходи вже, ходи! Із брудної й при дощі Тойоти біля під'їзду за вагітною роздратовано спостерігав мужчина років 30. Настільки звичайний, що коли б не стильна борідка а-ля демон і хитруваті очі, у натовпі не розпізнати. Побачив вагітну з гумовою потворою, мало цигарка з рота не випала. Та вони всі там божевільні. Дверцята прочинив. «Лідо, усе, я їду!» Розгубилася. То до нього тіпнеться, то до під'їзду. «Стасику, я вже, я тільки віднесу!» «Знущаєшся?» «Ну, лише хвилину!» Посунула до будинку, хоч і не сила. Він дверцятами грюк. «Хвилину?» «Годиться. Чекаю тільки хвилину». Музику врубив. «Владимирський централ, вітер северний. Хотя я банкавал, жизнь розмінена. Но не очко обычно губит, а к 11 туз». «О!» мобілку до вуха. «Олег? Привіт, старий! Пульку розпишемо?» Ліда не бачила, як брудна Тойота вислизнула з провулка і зникла в негоді. Задихалася. Надсилу тягла гумову ляльку нагору. Ще 15 сходинок. 10, 9, 4, 3. І сходинки ж такі високі. Чи то Ліда слабка надто? Штовхнула причинені вхідні двері на другому поверсі. «Мамо, я вже...» Тихо. Ліда затамувала дух, притисла гумове страхіття до живота. Витягнула шию. «Що там? Що?» Обережно пішла до вітальні. «Мамо!» В оксамитовому, схожому на царський трон кріслі, біля стола сиділа красива, доглянута пані за 60. Очі гоноровиті, холодні, вуста тонкі, спина пряма, як шляхи героїв. «Мамо, ти надто забарилася, Лідочко», – мовила пані, не потурбувавши жодного мімічного м'язу. Ліда розгублено озирнулася і опустила голову. Руки самі впали, гумова потвора вислизнула, боком притулилася до стіни. І здалося, із подивом кліпнула оченятами. «Де це я?» «Не бідна хатинка. Стеля 4 метри заввишки». Муранське скло сонцем бризкає, меблі старовинні, картини на стінах. І що, оригінали? Срібло не тьмяне, порцеляна, книжки. Книжок надто багато. Самохвалов, Нуллер, Гудман, Скотт, не Вальтер. Буковський, не дисидент. Глузман, Джекобсон, Лі Колеман, Вайсман, бла-бла-бла. Навіщо? Стільки книжок з психіатрії? Ліда шарпонула гумове нещастя. «А цю куди?» Платон уже заспокоївся. «З ним Ангеліночка». Вагітна обхопила живіт, головою захитала. «Так-так, розумію». На матір благально. «То я піду?» – попросилася. Пані й не ворухнулася. Тільки брова зламалася, мовляв, «Що я чую? І з братом не попрощаєшся?» Ліда безпорадно глянула на вікно, під яким там, у дощі, повинен би ще чекати Стас. А в голові фантазії. Животом пробити скло і каменем униз. Тільки би скоріше до нього. Тільки би він ще чекав. Бо кожен раз, коли він їде, Ліді здається назавжди. І страшно. Так страшно, як у дитинстві. «Хіба я можу не попрощатися з Платоном?» – повернула до братової кімнати. «Не поспішай, Лідочко!» – красива пані несподівано легко, як для свого віку, встала. Пішла до вікна. «Твій невблаганний чоловік уже поїхав!» – виглянула, холодно всміхнулася. «Так, поїхав!» – обернулася до дочки. «Перевдягнись у мій теплий халат, Лідочко, і йди до брата. А я попрошу Ангеліночку подати нам гарячого чаю і висушити твій одяг». Ліда закам'яніла на півдорозі до Платонової кімнати. З лиця, волосся, одягу вода додолу. А сльоза не на підлогу, на серце. «Добре, мамо». Розділ перший. 4 роки тому все починалося дуже оптимістично. Ліда запросила Стаса додому. Нянька Ангеліна напекла веселого печива з помаранчевими усмішками. Платонові дали снодійного і замкнули його кімнату. А мама надягла ланцюжок із діамантовим кулоном – подарунок покійного тата. І вже тільки це було надзвичайно добрим знаком, бо мама ніколи не турбувала діамант в сує. «Мамо, знайомся, це Стас. А він мій... Ми з ним...» Ліда так розхвилювалася. Так незграбно смикнулася біля столу, за яким сиділа мати, що мало не змахнула на підлогу мейсинську порцелянову чашку. Мама встала, простягнула Стасові вузьку долоню. «Іветта Андріївна Вербицька», – назвалася, – додала ваги. «Професор медицини, вдова академіка Вербицького». «І моя мама», – збуджено вигукнула Ліда. Усміхнулася з полегшенням. Здається, мама у доброму гуморі. Як гарно! Як обнадійливо! Івета потисла Стасову долоню. «Досить вишукана борідка», – подумала, розглядаючи гостя. Красивим жестом виокремила портрет Бородання серед картин на стіні вітальні. «Це Лідочин тато, академік Петро Григорович Вербицький, лікар від Бога у 4-му поколінні. У нашому роду всі лікарі. Сподіваюся, ви чули про славну фамілію Вербицьких?» «Безумовно», – спокійно збрехав Стас. «Тож ви...» Іветта вирішила без зволікань з'ясувати ступінь причетності дончиного кавалера до медицини. «Стас, Станіслав Скакун», – відрекомендувався той. «Мій бізнес – гуртова торгівля дезінфікуючими засобами». «Для медзакладів», – відчайдушно вигукнула Ліда. «Ми познайомилися, коли Стас привіз у нашу поліклініку санітарний гель для дезінфекції рук». Івета Андріївна Вербицька інстинктивно стиснула ніздрі, ніби хлорка в ніс. «Ти не можеш бути скакун», – постановила, коли Стас з'їв усе веселе печиво, розповів два анекдоти про дезінфекцію взагалі і хлорку зокрема, і, пославшись на термінові справи, пішов. «Ти Вербицька. Твоїм чоловіком має стати лікар, а цей – дезінфікатор», – приклала пальці до скронь. «Розмову закінчено». Повторила: «Ні, ти не можеш бути скакун». «А він мене заміж і не кличе?» Так тьмяно і гірко відповіла Ліда, що Івета не втрималася. «Чому він?» – запитала холодно. «Він не знав, що я Вербицька, мамо». То був аргумент. Івета завмерла. Згадала з десяток лінивих, лукавих, що намагалися створити власне благополуччя, присмоктавшись до багатої на справи й статки фамілії Вербицьких. Серед них і лідерчиного однокурсника Борю Фрідмана, який аж надто демонстративно впадав за дівчиною саме в присутності Іветти і клявся стати гідним продовжувачем справи Вербицьких, хай тільки Ліда погодиться вийти за нього. Потім доглянуту Стасову борідку, щиру усмішку і ой, які непрості очі. «Ти не боїшся, що лише цього недостатньо, Лідочко?» «Я боюся лише одного, мамо, що він покине мене». Івета Андріївна насупилася, ніби діагноз установлювала. І вже хотіла щось відповісти, та у вітальню ввалилася нянька Ангеліна. Кругла, як гарбуз, 45-річна стара діва з тонкою кіскою, закрученою на потилиці. Добра, як свіже тісто. Набожна та балакуча. Все життя при Вербицьких. Регоче, а в руках плетений із лози таріль з одним печивом. «Ой, святі грішні! Івето Андріївно, ви тільки подивіться! І ти, Лідусю, глянь! Оце мужчина! Оце я розумію! Усе чисто під'їв! Одне однісіньке печиво лишив! Я йому двері відчиняю, щоб вже йшов. А він мене нахвалює, каже: прекрасне печиво, добра пані. Чули? Пані. Це я, пані? Ох і мужчина. Дивись, Лідусю, не прогав, щоби наш був». «Буде». Івета Андріївна раптом так упевнено кивнула, що слова зайві. І як по маслу. З тиждень палкі зустрічі Ліди і Стаса нічим не відрізнялися від попередніх. А потім Івета Андріївна категорично запросила закоханих на обід. Ніби й не було тих страшних слів: «Ні, ти не можеш бути скакун». Ліді дуже кортіло продемонструвати Стасові свої кулінарні здібності, і вона хвилин із 10 клопоталася з Ангеліною на кухні. Усе заважала нянці метушнею. За цей час Івета встигла коротко, але дуже аргументовано викласти дезінфікатору свою точку зору на їхні з Лідою стосунки. І коли Ліда з'явилась у вітальні з великим порцеляновим тарелем, на якому розляглася фарширована щука, Стас видавався радісно здивованим і навіть приголомшеним, як той волоцюжка, що порпався у смітті та знайшов скарб. Ліді здалося, то все щука, надто апетитно пахла. «Я не сама готувала, няня трохи допомагала», – не змогла збрехати. Та впродовж обіду Стас якось дивно і насторожено поглядав на Ліду. І щуки не скуштував.